Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλή σεζόν, καλή χρονιά. Γιατί ως γνωστόν η χρονιά δεν ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, δεν θέλω τέτοια. Ξεκινάει το Σεπτέμβρη ως σεζόν. Και εγώ έτσι μετράω τη χρονιά προσωπικά. Κωνσταντίνε, γεια. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περάσατε το καλοκαίρι. Μαυρίσατε, κουκλιά έχετε γίνει. Τι ομορφιές είναι αυτές. Φτού να μίσες, φτού. Έχετε ανανεωθεί, γεμίσατε τις μπαταρίες που λένε. Θάνο, τη θυμάσαι αυτή την έκφραση που λέγαμε. Γεμίσατε τις μπαταρίες σας. Που κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Καλό χειμώνα. Και κάπως έτσι τους χάνεις όλους. Χαρήκαμε, παιδιά, του χρόνου πάλι. Έχεις εσύ πρόβλημα με το καλό χειμώνα? Είσαι ναι, από αυτούς του. Ναι. Με όλα τα κλισέ έχω πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα, δηλαδή. Και τι θα λέμε, αυτά που λένε τα καλό φθινόπωρο και τέτοια. Καλή σεζόν, ξέρω εγώ. Καλή σεζόν. Το καλή σεζόν. Τι σεζόν, τι έχει το μαγαζί, ξέρω. Τηλεοπτική σεζόν. Α, ναι. Λοιπόν, καλή τηλεόραση, γεια σας. Καλή τηλεοπτική σεζόν ευχόμαστε σε όλους. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων και έχουμε έρθει εδώ για να πούμε αυτό που καταλαβαίνετε ότι είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες αυτή την περίοδο. Πώς περάσαμε το καλοκαίρι. Μπάνια, παγωτά, αυτά. Παιδιά, αυτό θα συζητήσουμε. Να καλησπερίσουμε πρώτα τους αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, από όπου κι αν μας ακούτε. Έχουμε αλλάξει ώρα. Θα το ξαναλέμε, σιγά σιγά θα το συνηθίσετε. Ούτε για μας είναι εύκολο, πιστέψτε μας. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιος θα τους βολεύει, κάποιος δεν θα τους βολεύει. Τυχαία είναι αυτά, παιδιά. Έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θα ενημερωθείτε και είναι για καλό γι' αυτό που έγινε, γιατί μάλλον θα μας βλέπετε συχνότερα. Έχουμε καινούργια εφέ. Κάτι μπορείτε να δείτε ότι έχει αλλάξει εδώ πέρα. Οπότε ακόμα είμαστε λίγο αγχωμένοι για το τι μπορεί να πάει στραβά. Θάνο, άσε τώρα, μην τα σχολιάζεις αυτά. Άστα να περνάνε έτσι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άστα να περνάνε σαν να μην τα έχουμε καταλάβει ούτε εμείς. Γιατί τώρα, παιδιά, δεν ασχολούμαστε και καθόλου κιόλας με το τι κάνει το τεχνικό team. Δεν έχουμε επικοινωνία. Είναι τελείως ξεχωριστός τομέας το The Press Project αυτός. Εμείς ασχολούμαστε εδώ πέρα με το Θάνο. Το ρωτάγαμε παγωτά, μπάνια και τέτοια, να ξέρουμε κιόλας να είμαστε κάπως συντονισμένοι για αυτά που πρόκειται να πούμε. Λοιπόν, εγώ έκανα αρκετά μπάνια, γιατί είχα τα μικρά εκεί πέρα, οπότε τα πήγαινα να κολυμπήσουν κάθε μέρα, δεν μπορούσα να το αποφύγω. Τσάπισμα αρκετό, δούλεψε τσάπα, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό το χτίσιμο, τα ροζιασμένα χέρια του αγρότη. Φαίνεσαι πολύ μαυρισμένος, Κωνσταντίνε μου, όχι σαν τον Άδωνη που δουλεύει κάθε καλοκαίρι στο Ελληνικό. Το ξαναείδα αυτό το βίντεο που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι κατάμαυρος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μαυρισμένος και ισχυρίζεται ότι είναι μαυρισμένος επειδή είναι κάθε μέρα στο εργοτάξιο στο Ελληνικό. Λοιπόν, εγώ προσπαθούσα εκεί πέρα να συνεφέρω τα καμένα της Εύβοιας, οπότε είχε ενδιαφέρον. Δεν έχουμε παράπονο σε σχέση με αυτό. Και επειδή ξέρετε ότι λένε πάντα ότι δεν έχει το καλοκαίρι ειδήσεις και τι ειδήσεις να έχει το καλοκαίρι, φέτος είχε ειδήσεις το καλοκαίρι, θα ξεκινήσουμε από αυτές. Η βασική είδηση του καλοκαιριού ήταν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ήταν από τις περιπτώσεις που μέχρι ένα σημείο μπορείς να το αποσιωπήσεις, από ένα σημείο και μετά ήταν αδύνατο να το αποσιωπήσεις, ιδίως όταν έφτασαν πια στο σημείο να γίνονται παραιτήσεις. Παραιτήσεις δεν άντεξε αρχικά όταν παραιτήθηκε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και γενικός Κολαούζος εκεί πέρα. Πώς λέγεται? Πολύ ωραίος τίτλος. Γενικός Γραμματέας Κυβέρνηση, αλλά το γενικός Κολαούζος το ναι. συνοψίζει πάρα πολλά πράγματα ναι. που φαίνονται να έχουν συμβεί. Okay. Πολύ ωραίο, Κωνσταντίνο. Παραιτήθηκε λοιπόν αρχικά επειδή δεν άντεχε το τοξικό κλίμα. Αυτό ακούστηκε στην αρχή. Στη συνέχεια μάθαμε ότι δεν ήταν μόνο το τοξικό κλίμα, ήταν ότι είχε αντικειμενική πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αντικειμενική πολιτική ευθύνη βεβαίως, όλοι αντιλαμβανόμαστε, το γράψαν και νομικοί, αλλά εδώ που τα λέμε δεν χρειάζεται και καμιά τεράστια νομική παιδεία για να το σκεφτείς αυτό. Αντικειμενική πολιτική ευθύνη έχουν μόνο οι πολιτικοί, έχουν οι εκλεγμένοι δηλαδή. Δεν έχουν οι διορισμένοι υπάλληλοι τους αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί να έχουν ποινική ευθύνη, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι το έκαναν με λίγα λόγια. Αλλά αντικειμενική πολιτική ευθύνη θα είχε κάποιος, αν είχε τύχει ας πούμε, από την πολιτική θέση στην οποία βρισκόταν, να πει εγώ θα αναλάβω εγώ την ΕΥΠ. Αν είχαμε έναν τέτοιο ας πούμε, που να είχε υπό την ευθύνη του Θάνο την ΕΥΠ, αυτός θα έλεγε ότι ναι, Με δηλαδή, δεδομένο. Φανταστείτε τώρα ένα σενάριο. Τι βγαίνει κάποιος πρωθυπουργός και με το που εκλέγεται λέει: κοιτάξτε τι αποφάσισα. Θα αναλάβω την ΑΕΠ. Πρώτη απόφαση. Κατά τραγική ηρωνία, πρώτη απόφαση. Υπό την εποπτεία του γραφείου του πρωθυπουργού, η ΑΕΠ. Στο πρώτο ΦΕΚ, 9 Ιουλίου 2019. Και η ΕΡΤ και το ΑΠΕ και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Αυτά ήταν στο πρώτο ΦΕΚ. Οι φυλακές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ένα ΦΕΚ γεμάτο ομορφιές. Ωραία. Για να δούμε, θα πάρει την ΑΕΠ. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εθνική ασφάλεια είναι αυτά. Θέλει να το κοιτάξει παραπάνω. Κοιτάξτε πόσο υπεύθυνος είναι ο πρωθυπουργός. Το καταλαβαίνουμε εμείς τώρα. Είμαστε καλόβολοι άνθρωποι. Καλόπιστοι. Σκάει εκεί τον Αύγουστο. Πάνω εκεί που είχαμε αρχίσει να συνηθίζουμε την κυβέρνηση του Τάκη, μαθαίναμε ακόμα λίγο τους υπουργούς, τύπου ποιος είναι αυτός ο Πέτσας, τώρα από το πουθενά. Θα τον μαθαίναμε πολύ καλά συνέχεια, για παράδειγμα. Και έρχεται και θέλει να διορίσει έναν τύπο στην ΑΕΠ, τον κύριο Κοντολέα. Προχωράει αυτό, τι ωραία, τι καλά. Καλή επιλογή. Καλά. Δεν έχει τα όχι, τυπικά όχι ακριβώς ωραία, καλά. Προχωράει αυτό. Ανακαλύπτουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τα προσόντα που χρειάζονται για τη θέση. Κοίτα να δεις, λάθος. Λάθος μεγάλο, είχε ένα πτυχίο εκεί πέρα, έλεγε ότι ήταν διοίκηση επιχειρήσεων, δεν ξέρω τι στο διάλογο ήταν, αλλά τελικά το μόνο που αναγνωριζόταν από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα θα ήταν το πτυχίο μουσικού. Οπότε έτσι έμεινε ότι ο άνθρωπος είναι τρομπετίστας, σαξοφωνίστας και δεν ξέρω εγώ τι. Παιδιά, μήπως να πάρετε πίσω το διορισμό, ένα λαθάκι. Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε, πρώτη κυβέρνηση, λίγο ακόμα είστε άπειροι, έχετε και 4 χρόνια να πάρετε γιατί, την κουτάλα. Γιατί κυβέρνηση. Να πάρει ο άλλος πίσω το διορισμό όταν μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές του νόμου mm-hmm. για το ποιος μπορεί να διοριστεί. Δηλαδή αυτό θα το κάνεις εσύ. Mm-hmm. Θα λέγες, κάναμε λάθος τώρα, θέλαμε να βάλουμε κάποιον, είχα έναν ξάδερφο, θα τον έχωνα εκεί πέρα, αλλά δεν έχει τα προσόντα. Mm-hmm. Αλλά ο άλλος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Λέει, δεν έχει τα προσόντα, εντάξει. Πού το λέει αυτό, εδώ. Ωραία. Να σας πω εγώ τι θα κάνουμε, λέει. Θα έχει είτε ως προϋπόθεση το να διαθέτει κανείς πανεπιστημιακό πτυχίο, είτε δεκαετή επαγγελματική προϋπηρεσία. Κάπου να έχει δουλέψει 10 χρόνια. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις κάποιον 23χρονο, 24χρονο, 25χρονο, ας πούμε, που να έχει δουλέψει τα 15. Δεν γίνεται. Όχι. Θα πρέπει να βρεις κάποιον ο οποίος να είναι κάπως όριμος. Mm-hmm. Να ένα κριτήριο με το οποίο ήδη ξεσκαρτάρεις μερικούς. Κρατιέμαι να μην πω αστείο που έχουμε στην ανασκόπηση. Κρατιέμαι. Ωραία. Ναι. Ναι. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αυτό που γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι ότι και ο άνθρωπος ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της ΑΕΠ είναι πρόσωπο της επιλογής του Πρωθυπουργού και μάλιστα της επίμονης επιλογής του Πρωθυπουργού με δεδομένο ότι άλλαξε τον νόμο για να τον βάλει εκεί. Ο άλλος είναι ο ανιψιός του. Και υποτίθεται τώρα ότι η κυβέρνηση λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε για το ποιους παρακολουθούσαν αυτοί οι δύο. Πώς γίνεται να μην γνωρίζει. Γνώριζε. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα. Γιατί έχουμε πιάσει το κουβάρι και είναι ωραίο να θυμάσαι, επειδή προσπαθούν να συσκοτήσουν. Αυτή είναι η πάγια τακτική της κυβέρνησης όταν θέλει να συγκαλύψει κάτι, είναι η συσκότηση. Και μπορούμε να πούμε τα επικοινωνιακά τεχνάσματα στη συνέχεια, αλλά αξίζει να μένουμε στην ουσία. Να επιμένουμε, να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι δεδομένα και γεγονότα που έχουν σημασία. Γίνεται η ιστορία και ξεκινάει η υπόθεση της παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη, του δημοσιογράφου, του οικονομικού ρεπορτάζ που ερευνούσε οικονομικά σκάνδαλα που έχουν να κάνουν κυρίως με δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς. Υπόθεση λογοθέτη. Έχουν βρεθεί δημοσιεύματα και από τον ίδιο στους Financial Times για το σκάνδαλο και με την Λίμπρα και με το τι έχει γίνει με τα δάνεια της Πειραιώς. Μιλάμε για μια υπόθεση 1,1 δισεκατομμυρίων για δάνεια που κουρεύτηκαν. Εντελώς αδιαφανώς. Κουρεύτηκαν, χαρίστηκαν. Όπως και η αλλαγή του νομικού πλαισίου για το αδίκημα της απιστίας, για την υποβάθμιση των αδικημάτων των τραπεζιτών, που ουσιαστικά ήταν μια. Η κατάργηση... χαριστική ρύθμιση προς όφελος των τραπεζιτών. Ναι, η κατάργηση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων μέχρι να περάσει το 18μηνο είναι ένα ακόμα. Και είχαμε και το ότι μόνο ότι οικονομικά σκάνδαλα ουσιαστικά που σχετίζονται με δανεισμούς και δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να παρέμβει εισαγγελέας μόνο αν η τράπεζα υποβάλει έγκληση. Μπορώ να λέω κάτι λάθος νομικά. Ουσιαστικά η τράπεζα πρέπει να πει το έκανα. Κάποιος από την τράπεζα να πει: παιδιά, στην τράπεζά μου, που είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος για να το ξέρω, έχει γίνει οικονομικό σκάνδαλο. Αλλιώς δεν μπορεί να παρέμβει αυτεπάγγελτο εισαγγελέας. Αυτά περνάνε το φθινόπωρο του 2019 και πάλι είχαμε μια φούρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι στο πρώτο διάστημα. Είναι εκεί που η κυβέρνηση είναι πολύ δυνατή και άφθαρτη ακόμα. Ο Κουκάκης ψάχνει αυτά, κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι το τηλέφωνο του παρακολουθείται. Υποψιάζεται το τηλέφωνο του παρακολουθείται. Κάνει αίτημα στην ΑΔΕ. Στην ΑΔΑΕ, συγχωρείτε. Κάνει αίτημα στην ΑΔΑΕ και όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία και όπως μπορούσε να ξέρει ο κάθε πολίτης. Αυτή σε η περίπτωση... αρχή διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών είναι αυτή. Δηλαδή είναι αυτή η αρχή που εξασφαλίζει ότι σέβεται το κράτος ή, ένας ιδιώτης ότι γίνεται σεβαστό στην κοινωνία μας το απόρριτο των επικοινωνιών. Ναι. Αυτό να πούμε ότι είναι μια συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία δικαιώματος. Ναι. Αυτό συζητάμε. Μπορεί δηλαδή η ΕΕΠ να σε παρακολουθήσει με μια υπογραφή εισαγγελέα, να στείλει ένα χαρτάκι εδώ πέρα, να το γράψει σε ένα post-it, ας πούμε, και να πει το τηλέφωνό σου, το τηλέφωνό μου και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η εισαγγελέας θα το υπογράψει όπως έρχεται, γιατί η ΕΕΠ είσαι, εθνική ασφάλεια. Ποιος είμαι εγώ εισαγγελέας, ποια είμαι εγώ εισαγγελέας, κυρία Βλάχου, Βασιλική Βλάχου, που θα πει ότι δεν είναι σοβαρή η εθνική ασφάλεια, αλλά τουλάχιστον μπορούσε ο πολίτης να ρωτήσει την ΑΔΑΕ και να πει: παιδιά, μήπως έχει έρθει στο παρελθόν το απόρριτό μου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και η ΑΔΑΕ μετά από ένα μεγάλο διάστημα, γιατί πρέπει να ρωτήσει την ΑΕΠ, η ΑΕΠ δεν της αρέσει πολύ η λογοδοσία, καταλαβαίνετε, μυστικές υπηρεσίες, θα απαντούσε θεωρητικά. Κάνει αυτό το αίτημα ο Κουκάκης. Την ημέρα που το κάνει στην ΑΔΑΕ, σταματάει η παρακολούθησή του από την ΑΕΠ, όπως δημοσιεύουν οι Reporters United, και μετά από μήνες. Όταν το αίτημα της ΑΔΑΕ πηγαίνει στην ΑΕΠ για το αν να ενημερώσουμε τον κύριο Κουκάκη για το αν παρακολουθήθηκε, 20 μέρες μετά από αυτό το αίτημα της ΑΔΑΕ στην ΑΕΠ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρνει μια τροπολογία που καταργεί το δικαίωμα των πολιτών να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι τα χέρια της ΑΔΑΕ, δεν μπορεί πλέον κανείς να ξέρει αν στο παρελθόν έχει έρθει το απόρριτό του. Σε όσους μήνες το ξέρει, έτσι, καταλαβαίνω την καχυποψία με τους θεσμούς. Οπότε εδώ είναι η τρίτη φορά που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ενεργή εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έμεση, αλλά ενεργή. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων. Κάτι γίνεται, γίνεται ένα αίτημα ενός πολίτη, φτάνει στην ΑΕΠ και κατευθείαν η κυβέρνηση, όλο στοιχαίως, κατά σύμπτωση τέλος πάντων, λίγες μέρες μετά, και η τροπολογία δεν γίνεται σε μία μέρα, φέρνει ένα αίτημα και του κόβεται αυτή η δυνατότητα. Βλέπεις εδώ τα συγκοινωνούντα δοχεία. Και φτάνουμε στις παραιτήσεις και τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και έχουμε και ναι, το απόρριτο. Περίμενε. Και έχουμε ότι όταν σταματάει μια παρακολούθηση, ξεκινάει η άλλη. Οπότε η κυβέρνηση προσπαθεί να εξηγήσει από την αρχή ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το Predator. Δεν συνεργαζόμαστε, δεν το έχουμε αγοράσει, δεν το χρησιμοποιούμε, δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που λέτε. Απλώς που σπάει ο διάβολος στο ποδάρι του και συμβαίνουν όλες αυτές οι συμπτώσεις. Δηλαδή ότι πάει ένα λάξ το Predator με την ΑΕΠ. Λίγο πριν, λίγο μετά, τα ίδια πρόσωπα, με το ίδιο μήνυμα, δεν βαριέσαι τώρα. Αυτά είναι συμπτώσεις. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι για την μεν παρακολούθηση από την ΑΕΠ έχουμε την ομολογία εκ μέρους της κυβέρνησης. Και εδώ εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Γιατί για μένα, ας πούμε, που είμαι αντεθνικό στοιχείο. Εντάξει. Θα πας στην εθνική ασφάλεια. Όχι, ρε παιδί μου. Μου λένε ότι κάποιος είναι εχθρός του έθνους. Να πληρώσει. Επιβουλεύεται την. Όχι, ρε Θάνο. Αφού είπαμε ότι εγώ είμαι αντεθνικό στοιχείο. Εγώ που είμαι. Εσύ που είσαι με το κράτος. Εμένα, μου το λένε αυτό. Και λέω, όπα, παιδιά, αυτόν ψάχνουμε τόσο καιρό. Μου λένε, αυτός επιβουλεύεται την εθνική ασφάλεια. Είναι πράκτορας ξένων δυνάμεων. Λέω, εγώ. Ερντογάν, Πούτιν, εγώ. Ποιος. Ωραία. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον παρακολουθούμε. Γιατί υπηρετεί Ρωσο-Ουκρανό, Αρμένο, Τουρκικά, διάφορα. Είναι πράκτορας ξένων συμφερόντων. Αλλά εγώ λέω το εξής, ότι για μένα που θέλω να συντονιστούμε μεταξύ μας οι πράκτορες ξένων συμφερόντων, δεν είναι σημαντικό να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Και εδώ το λέω όσο πιο ομά μπορώ να το πω. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι παρακολουθούσανε αρχηγό πολιτικού κόμματος και ότι η δικαιολογία γι' αυτό είναι ότι απειλούσε την εθνική ασφάλεια. Και λες, μας λέτε ρε παιδιά ότι παρακολουθούσατε αρχηγό πολιτικού κόμματος επειδή ήταν πράκτορας, ήταν κατάσκοπος. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν σημαίνει πριν γίνει αρχηγός, πριν γίνει αρχηγός. Ναι, ωραία. Πούμε για τον Αδουλάη δεν έχουμε παιδί μου, εντάξει τώρα, πριν γίνει αρχηγός πολιτικού κόμματος, εντάξει, στην πορεία προς τις, mm-hmm. εκλογές. Αλλά τον παρακολουθούσατε για λόγους εθνικής ασφαλείας. Δεν πρέπει να ξέρουμε εμείς αν αυτός ο άνθρωπος είναι πράκτορας. Εγώ δηλαδή που είμαι πράκτορας, θα ήθελα να πω να υποστηριζόμαστε μεταξύ μας, παιδιά, οι πράκτορες ξένων δυνάμεων, να τον υποστηρίξουμε και αυτόν, να πάω να τον ψηφίσω. Ήμουνα ούτως ή άλλως, είχα μια συμπάθεια προς τον χώρο. Mm-hmm. Πασοκίζω δηλαδή. Είναι γνωστό. Οπότε λες, δεν είναι κάπως κρίσιμο αυτό? Γιατί προσέξτε τώρα, όσο και να υποτιμά κανείς, εγώ ας πούμε δεν είμαι ένας άνθρωπος που συγκινείται ιδιαίτερα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, νομίζω καλά κάνω. Έτσι και όσο το βλέπεις δηλαδή περισσότερο, έχεις την εντύπωση, σου δημιουργείται η εντύπωση ότι ναι, δεν είναι και παράλογο να το κάνεις αυτό. Αλλά για εσάς που τις παίρνετε πάρα πολύ στα σοβαρά αυτές τις διαδικασίες, πώς σας φαίνεται να λέτε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος που θα κληθούμε να τον ψηφίσουμε αύριο μεθαύριο και που εσείς μας λέτε ότι παρακολουθήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γιατί είναι πράκτορας και κατάσκοπος? Και εγώ λέω ότι άμα δεν ισχύει αυτό, θα ισχύει κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να διερευνηθεί. Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης, ότι όταν λέμε να διερευνηθεί, δεν εννοούμε να πάει να κάνει κουτσομπολιό με τον Γεραπετρίτη που μια ξέρει, μια δεν ξέρει. Εννοούμε ότι πρέπει να ενημερωθεί αρμοδίως και θεσμικά για το ποιοι ήταν οι λόγοι αυτής της παρακολούθησης. Γιατί προφανώς εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι η παρακολούθηση αυτή, το είπε και ο Τσίπρας στη Βουλή. Ξέρατε, κύριε Μητσοτάκη, τι λέμε τώρα? Καταρχάς ξέρει ο πάροχος, ξέρει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Λέμε ότι ξέρει μεν η εταιρεία, αλλά δεν θα το γνωρίζει ο πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το οποίο βγαίνει και λένε με τόσο θράσος, το γράψε και ο Θάνος και το γράψαν και άλλοι σχολιαστές αυτό. Ότι αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή το να γνωρίζει η ΕΕΠ ποιον αρχηγό πολιτικού κόμματος παρακολουθούν, αλλά να μην το γνωρίζει η πολιτική αρχή, η πολιτική εξουσία, σημαίνει ότι έχουμε εκεί πέρα μια σφικοφολιά η οποία δρά ανεξέλεγκτα από τον πολιτικό μηχανισμό, δηλαδή από τη λογοδοσία, δηλαδή χωρίς λογοδοσία. Αυτό είναι το ζήτημα του ελέγχου από την πολιτική εξουσία. Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται υπό την να μην πω υπό τις διαταγές, υπό την επίβλεψη των πολιτικών προσώπων, είναι ότι θεωρητικά τελικά όλα αυτά καταλήγουν στον ελληνικό λαό, ο οποίος επιλέγει ποιοι θέλει να τον κυβερνήσουν και επιλέγει να εμπιστευτεί αυτούς που τον κυβερνάνε. Τώρα εγώ δεν σχολιάζω. Έτσι καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, έτσι κάνει, στο βαθμό που ανταποκρίνεται το mm-hmm. εκλογικό αποτέλεσμα στη βούλησή του. Αλλά αυτή είναι η αλυσίδα που παρακολουθούμε εδώ πέρα. Οπότε όταν μου λες εσύ ότι εντάξει τώρα, εγώ που να ξέρω, ξέρει η εταιρεία του, η εταιρεία από το τηλεφώνου λέμε δηλαδή τώρα. Αλλά εγώ πρωθυπουργός είμαι. Με ρωτάει εμένα κανένας μωρέ τώρα ποιον αρχηγό κόμματος παρακολουθούν και ποιον όχι? Θεωρητικά ξέρουν, όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, στην Ολομέλεια, ότι κανένας πρωθυπουργός, δεν μπορώ να γνωρίζω ποιους παρακολουθεί ΕΕΠ και κανείς πρωθυπουργός δεν ξέρει ποιους παρακολουθεί ΕΕΠ. Λέει ότι προβλέπεται, το ξέρει ο διοικητής, η ΑΔΑΕ που τις έχει καταργήσει το δικαίωμα, και ο εισαγγελέας που του δίνεται μια κόλλα χαρτί εκεί πέρα με ένα νούμερο και εθνική ασφάλεια και υπογράφει ότι του έρχεται. Όπως το κατέθεσε η ίδια η εισαγγελέας της ΕΕΠ στην εξεταστική σύμφωνα με διαρροές, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό όντως είναι παρακράτος. Είναι ένας παρακρατικός μηχανισμός. Δεν γίνεται να ισχύει. Δεν προβλέπεται να ισχύει. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σε αυτό, αλλά αν υπάρχει ένας μηχανισμός που δεν λογοδοτεί πουθενά και δεν μπορεί κανένας πολιτικός να τον ελέγξει, και που ο διοικητής του πηγαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και λέει συγγνώμη, απόρριτο. Νια, δεν θα σας πω. Δεν θα σας πω, απόρριτο. Αυτό είναι παρακράτος. Ένα. Δεν είναι η τέταρτη εξουσία, ο τύπος είναι άτυπη εξουσία. Δεν είναι η τέταρτη εξουσία η ΕΕΠ να έχει την εκτελεστική, την νομοθετική και τη δικαστική, οπότε δεν μπορεί να παρέμβει κανένας. Δεν είναι η ιδιαίτερη εξουσία η ΕΕΠ, γι' αυτό υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ένα. Στον Ανδρουλάκη κάποιες λεπτομέρειες που έχουν επίσης αξία και συνεχίζουμε τις συμπτώσεις. Ο Ανδρουλάκης, όπως είπες Κωνσταντίνε, παρακολουθούνταν 3 μήνες πριν γίνει αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, η εθνική ασφάλεια είναι μια περίεργη έννοια. Ήταν απλώς ευρωβουλευτής ο Ανδρουλάκης. Λέει ο Ανδρουλάκης, θα κατέβω για να γίνω πρόεδρος του τρίτου τη τάξη κοινοβουλευτικού κόμματος. Τότε γίνεται απειλή για την εθνική ασφάλεια. Φοβερό δεν είναι? Δεν είναι πολιτικό το κριτήριο αυτό? Εμένα μου μοιάζει πολιτικό. Μου μοιάζει τρελή σύμπτωση ξαφνικά να ήρθαν οι πληροφορίες για τα ξένα κέντρα και δεν ξέρω τι, για τις επαφές της ύποπτες ακριβώς πριν γίνει πρόεδρος. Οπότε μου βγάζει νόημα αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι ήταν προσπάθεια εκβιασμού, ότι η ηγεσία της Νουδού με παρακρατικές μεθόδους ήθελε ένα Πασόκ σε ομοιρία. Αυτό τι λέει? Αυτό λέει ότι ήθελαν να με εκβιάσουν για να ελέγχουν το Πασόκ σε περίπτωση που κερδίσω την Προεδρία, σε περίπτωση που να σαμποτάρουν την εκλογική μου εκστρατεία για κάποιον άλλο. Αυτό που λέμε δημοκρατία, ρε παιδί. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει ότι σε αυτό το τρίμηνο που ξαφνικά ο Ανδρουλάκης γίνεται απειλή για την εθνική ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κριτήριο. Είναι μια φοβερή σύμπτωση. Και για το θέμα Predator, πέρα από τις εταιρικές σχέσεις που δείχνουν έμεση σύνδεση και οδήγησαν και στην παρέτηση του Δημητριάδη, το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών από τους Reporters United, έχει ένα ενδιαφέρον η χρήση του Predator που ξεκινάει όταν σταματήσει η παρακολούθηση από την ΑΕΠ. Έχουμε άλλη μια σύμπτωση εδώ πέρα. Γιατί όταν σταματάει η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη, τους έρχεται μήνυμα που είναι από το κακόβουλο λογισμικό των παρακολουθήσεων, το παράνομο λογισμικό, το Predator. Το οποίο το λένε Predator, ούτε Predator, ούτε Predator κλπ. Με το ίδιο link, και αυτό έχει σημασία νομίζω, με το ίδιο link ακριβώς, δηλαδή μιλάμε για ένα ψευτοσύνδεσμο, σαν να έρχεται thepressproject.cyprus αντί για το GR και να το πατάς και μολύνεται το κινητό σου. Και τους έρχεται από όλους τους πιθανούς συνδέσμους, στον Ανδρουλάκη και στον Κουκάκη, πάει το ίδιο link. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο και σε ένα ακόμη στοιχείο, που είναι ότι πριν πάμε στο επόμενο θέμα για να προφτάσουμε να το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα των προσφύγων στον Εύρο, ότι συζητήθηκε πάρα πολύ. Υπήρξαν αρκετοί δημοσιογράφοι οι οποίοι μέσα στην αγωνία τους και αυτοί να τιμήσουν τον άνθρωπο που τους δίνει ψωμί να φάνε, το κατανοητό είναι αυτό, αλίμονο. Λέει, εντάξει, τώρα τι περιμένετε, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις ότι παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Βγήκε ο άλλος βουλευτής τώρα και είπε, μα καλής λέει δεν μιλάει από το τηλέφωνο για εμπιστευτικά θέματα. Λέμε, όλοι θα τα πούμε από κοντά. Και λες, α, βέβαια, πώς μου είχε διαφύγει αυτό, ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούν στο τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Θάνο, είναι 15.000, είναι οι πράξεις οι σχετικές, δεν είναι 15.000 γραμμές. Δηλαδή είναι περισσότερα τα πρόσωπα που παρακολουθούνται. 15.487, 15.5 είναι. Έχουν αυξηθεί, τα έχω κοιτάξει τα νούμερα. Το 21 ήταν 15.000. Αυτό που λένε, δεν αντιστοιχούν σε μία τηλεφωνική γραμμή. Πιθανόν όχι, δεν γνωρίζουμε, αλλά πιθανόν σε μία εισαγγελική διάταξη άρση απορρίτου να υπάρχουν παραπάνω. Ωραία, οπότε δεν είναι μόνο 15.000. Από ένα τηλεφωνική αριθμή, δεν υπάρχει συχνά το όνομα. Ναι. Και ακούς τώρα τον άλλο τον δημοσιογράφο που τον ρωτάνε εκεί πέρα στην κουβέντα στο πάνελ και λένε παρακολουθούνται, ο χαμάν Παναγιά μου όλοι παρακολουθούνται. Και λέει, γιατί με νοιάζει, τι έχω να κρύψω? Που είναι, καταλαβαίνετε, η όρημη στάση. Η στάση του ανθρώπου που έχει σκεφτεί σοβαρά για τα ζητήματα πολιτικής. Δεν χρειάζεται να ασκήσουμε να ξανακάνουμε τη γνωστή ερώτηση. Δηλαδή, τι θα λέγανε αν είχε γίνει με ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό θα ήταν απειλή για το πολίτευμα. Θα έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Αν είχε γίνει αυτό με ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ακούγαμε. Θα βλέπαμε κάθε μέρα στην τηλεόραση τις ζωές των άλλων, θα μας λέγανε ότι έτσι είναι η Σοβιετία, αυτά θέλατε, καλά να πάθετε. Τώρα, αυτό που τους ενδιαφέρει να κάνουν είναι να μας πούν ότι, παιδιά, δείτε τις δημοσκοπήσεις, τίποτα, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Εγώ δεν κοιτάζω τις δημοσκοπήσεις, δεν με νοιάζει δηλαδή τι σκέφτεται ο κόσμος, δεν με νοιάζει τι ψηφίζει. Το σέβομαι όπως μου κάνω αυτό, κάνω το κάνω, εντάξει, λέω, σας κυβερνάει αυτός, μάλιστα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα να αποφασίσουμε αν είναι σοβαρό με βάση το πόσοι πίστηκαν από την προπαγάνδα της κυβέρνησης, συγγνώμη, αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Μπορεί να τους πείσετε δηλαδή και να ξαναψηφίσουν όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπράβο σας από μια άποψη, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει στα δικά μου μάτια ότι δεν είναι σοβαρό ζήτημα. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή, έχεις ένα πολιτιακό θέμα και σωστά μας το γράφετε στο chat, ένα θεσμικό θέμα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους, στο οποίο δεν αρκεί το απόρριτο. Είχαμε και μια παρέμβαση Καραμαλή μέσα σε όλα, που είπε πολύ απλά λογάκια, πέρα από το όποια άποψη και αν έχεις κάποιο τον Κώστα Καραμαλή, με το βάρος του πρώην Πρωθυπουργού και ενός ανθρώπου που είχε βρεθεί στο επίκεντρο υπόθεση υποκλοπών εναντίον της τότε κυβέρνησης. Είχε γίνει και μια συνέντευξη τύπου, είναι η υπόθεση του Τσαλικίδη. Θα το έχουμε και αυτό στην ανασκόπηση. Όπα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, ρε Θάνο. Είπα και πριν ανασκόπηση, το δίνω τυράκι, δεν το έχω πει ακόμα. Και ζήτησε όλα στο φως, ζήτησε να πέσει άπλετο φως και είπε ότι το θέμα της λογοδοσίας, τέλος πάντων, το λέω περιγραφικά, υπερισχύει το απορρίτου. Δεν είναι δυνατόν. Και μετά πήγανε, μετά κάναν παρέλαση στην Επιτροπή και τους λέγανε απόρριτο. Και όπως γράψανε κιόλας σχολιαστές και συνταγματολόγοι, ο Ξενοφών Κοντιάδης το έγραψε, ότι και να ισχύει το απόρριτο, μπορεί ο επικεφαλής της ΕΕΠ, ο άνθρωπος που έχει υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, να δώσει εντολή και για ένα συγκεκριμένο πράγμα να αρθεί το απόρριτο. Quiz, μετά από όλα αυτά, ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ? Μαντέψτε ποιος μπορεί και ποιος θα έπρεπε να δώσει εντολή και να πει με βάση αρμοδιότητες που λένε συνταγματολόγοι ότι έχει, ότι σε αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει απόρριτο. Αυτός ο φάκελος πρέπει να φτάσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο ίδιος ο παρακολουθούμενος, ο Ανδρουλάκης το ζητάει. Να φτάσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί δεν μπορεί να φτάσει? Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, δυστυχώς, ότι είναι μόνο ένα χαρτάκι που λέει Εθνική Ασφάλεια και δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση. Οπότε μετά ψάχνεις ποιος έδωσε, ρε παιδιά, την εντολή και τι συμβαίνει. Και είναι ένας στόχος της κυβέρνησης να μην. Τίποτα. Εκεί δεν υπάρχει καμία απάντηση, γιατί τίποτα. Εκεί, Θάνο, εμπλέκεσαι στα ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας και κανείς δεν μπορεί να παίζει με την Εθνική Ασφάλεια. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να ασκείτε νόμιμη πολιτική κριτική, το καταλαβαίνω, αλλά με τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν παίζουμε. Θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό. Θάνο, να πούμε λιγάκι, επειδή θα έχουμε και έναν καλεσμένο σε λίγη ώρα. Οπότε να πούμε λιγάκι για το ζήτημα των προσφύγων στον Εύρο. Να πούμε λίγο δηλαδή αυτήν την ιστορία, την αρχική ιστορία, έτσι όπως ξετυλίχθηκαν τα γεγονότα μέσα στον Αύγουστο, κοντά στο 15 Αύγουστο, και υπάρχει μια ουρά η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Είχαμε καινούργια δημοσιεύματα και τώρα. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι ότι είναι μια ομάδα 38 προσφύγων, έχουν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα στον Εύρο και αρχίζει να κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ένα κοριτσάκι έχει πεθάνει επειδή την τζίμπησε σκορπιός, πέθανε πάνω στην νησίδα, παραμένει άταφη. Μαθαίνουμε στη συνέχεια ότι την έθαψαν πρόχειρα οι άλλοι εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί καταφέρνουν τελικά να φύγουν, έρχονται σε ελληνικό έδαφος, όπως λέει η κυβέρνηση, γιατί αυτή ήταν η μόνη φορά που σπρώχναμε μια νησίδα προς την απέναντι πλευρά, όχι πάρτι δική σου. Αυτό δεν ήταν φοβερό που λέγαμε ότι όχι, αυτή η νησίδα δεν είναι δικιά μας. Αν είχε γίνει το ανάποδο, θα ήταν έτοιμοι όλοι οι πατριώτες και ένα πετράδι, ελληνικής γης δεν το παραχωρεί στον Τούρκο. Είχε γίνει μια τέτοια υπόθεση που είχαν βρεθεί, είχαν πατήσει Τούρκοι στρατιωτικοί, ήτανε. Είχαν πατήσει εκεί σε ένα λίγα στρέμματα, ας πούμε, λίγα μέτρα, δεν θυμάμαι, στον Εύρο πάλι. Είχε γίνει ο κακός χαμός με το τι γίνεται εκεί πέρα και λοιπά. Και έλεγε «Πόλεμο! Αέρα!» Μα δεν είναι φοβερό? Ναι. Αλλά όταν έχει πρόσφυγες επάνω δεν το θέλει κανένας. Λοιπόν, γίνεται αυτό και ξεκινάμε, ρε παιδί μου, από την ουσία της υπόθεσης. Πέθανε ένα κοριτσάκι. Ξέρω, αυτή δεν είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα για αυτούς που έζησαν είναι τραύματα που δεν θα επουλωθούν ποτέ, αλλά τέλος πάντων έζησαν. Χάθηκε ένα κορίτσι 5 ετών. Η ακροδεξιά κράβγαζε εκείνες τις ημέρες ότι δεν έχουμε ιδέα, δεν υπάρχουν πρόσφυγες εκεί πέρα, είναι όλα ψέματα, είναι ψευδείς ειδήσεις, δεν υπάρχουν σκορπιοί εκεί πέρα. Και έφτασε ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος προφανώς ενημερώνεται από το Twitter, να πει φτάσαν να τη βαφτίσουν μικρή Μαρία και δεν τραπήκαν. Το λέει Twitter αυτό. Από ποια πλευρά του Twitter? Τη δική. Τα ακροδεξιά τρολ. Ουσιαστικά ναι. Από τα ακροδεξιά όμως, όχι δεξιούς λογαριασμούς. Ναι, από αυτούς που βγάζουν όλη τη βρωμιά και τη δυσοδεία του Twitter και γενικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό έφτασε στη Βουλή με πρωθυπουργικά χείλη. Ναι. Ωραία. Και μετά ερχόμαστε στην δήλωση αρχικά του αρμόδιου υπουργού, του ότι Μηταράκη και μετά και του κυβερνητικού εκπροσώπου που αμφισβητούν ευθέως την ύπαρξη του νεκρού παιδιού. Λένε ότι η οικογένεια αυτή είχε δηλώσει 4 παιδιά και 4 είναι, και 4 είναι τώρα. Βεβαίως, έχουμε τα δημοσιεύματα της εφημερίδας των συντακτών, έχουμε τα δημοσιεύματα στο Spiegel, έχουμε το ρεπορτάζ του Channel 4. Εμείς είχαμε κάποια από τα βίντεο στην πλήρη τους μορφή, οπότε και κάποια κομμάτια τα οποία δεν είχαν δημοσιευτεί μέχρι τότε. Η συγκινητική έκκληση για βοήθεια που φωνάζουν εκεί ναι. στο νησί, αμοντάριστο εντελώς, είχαν δημοσιευτεί αυτά. Ναι. Λοιπόν, και λέμε τώρα ότι έχει πάει ο Χριστίδης, έχει πάρει συνέντευξη από την οικογένεια, μιλάει για γονείς οι οποίοι σπαράζουν για το χαμό του παιδιού τους, για αδέρφια που κλαίνε το αδερφάκι τους, για ανθρώπους οι οποίοι του λένε ότι το έθαψαν με τα χέρια τους και ότι έχουν καταθέσει το ίδιο και στην εισαγγελία. Και λες τώρα, ωραία, για μια κυβέρνηση η οποία συστηματικά αρνείται τις επαναπροωθήσεις, δηλαδή ψεύδεται ανερυθρίαστα καθημερινά για αυτό το θέμα και τον αρμόδιο υπουργό της, τι είναι πιο πιθανό να έχει συμβεί εδώ πέρα? Να έχει γίνει ένα λάθος στη μία καταγραφή και να μην εμφανίζεται το όνομα του κοριτσιού ή να λένε ψέματα όλοι αυτοί? Το όνομα του κοριτσιού εμφανίζεται στα ασφαλιστικά μέτρα που κάνουν οι πρόσφυγες. Το είπαν οι οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα, το Human Rights 360 και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. 20 Ιουλίου κατατίθεται η σχετική λίστα, το όνομα της Μαρίας είναι εκεί. Το μεταφέρουν κλαίγοντας οι πρόσφυγες στον ανταποκριτή του Spiegel, στον Γιώργο Χριστίδη, ο οποίος βγήκε στο Twitter και σχολίασε απαντώντας σε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Στοχοποιήθηκε ο Χριστίδης, ακόμα μια στοχοποίηση δημοσιογράφου. Μετράμε σε λίγες εβδομάδες στοχοποίησης τις επιθέσεις στην Εκταρία Σταμούλη του Πολίτικο για το απόλυτα σωστό ρεπορτάζ της που οδήγησε στην απάντηση του Πολίτικο. Και βγαίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και λέει: θα δούμε τις νομικές ενέργειες, γιατί ο δημοσιογράφος δήλωσε μεταφραστής ώστε να έχει πρόσβαση και να πάρει συνέντευξη από τους πρόσφυγες. Μου επιτρέπεις λίγο σε αυτό. Μάγειρας. Θα μπορούσε να έχει μεταμορφωθεί, να έχει μασκαρευτεί σε σκουπιδοντενεκέ και να πάει να κρυφτεί. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Δηλαδή, για μια κυβέρνηση η οποία αφήνει παιδιά να πνιγούν, να σκοτωθούν, δεν έστελνε βοήθεια, δεν άφηνε να πλησιάσουν για βοήθεια, προσποιούνταν ότι δεν τους έβρισκε. Πιστεύουν ότι θα ασχοληθώ εγώ με το πώς μπόρεσε ο άνθρωπος αυτός να φτάσει εκεί? Έβγαλε μετά τη σφραγίδα του ότι είναι και μεταφραστής. Πραγματικά είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Και λες ότι σε αυτή την ιστορία, έγραψε και σήμερα πάλι ο Δημήτρης Αγγελίδης στην εφημερίδα των συντακτών, που είναι πάρα πολύ καλός συνάδελφος, έγραψε για το θέμα αυτό. Εξηγεί βεβαίως, έχει την ανακοίνωση από το Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που λέει ότι είναι πολύ απλό στις συνθήκες που γίνονται καταγραφές σε κάποια στιγμή να παραλυφθεί ένα όνομα. Λαμπρινή, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τι κάνετε, καλή σεζόν. Την κατάλληλη στιγμή. Οπότε αυτό που έχει γίνει είναι ότι το παιδί αυτό έχει χαθεί και οι άλλοι δεν έχουν φροντίσει είτε να ενημερωθούν επαρκώς είτε να μην κάνουν αυτή τη βρώμικη προπαγάνδα που θα τους ωφελήσει για 2-3 μέρες στο Twitter, να λέει ο κόσμος «Α, τελικά τίποτα δεν είχε συμβεί» και μετά να υπάρχει μια σύγχυση. Αλλά δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι, ρε παιδιά. Καταρχάς δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι, γιατί για μας που μας νοιάζει αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, μα χίλιες φορές να μην είχε συμβεί. Χίλιες φορές δηλαδή να μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά αυτό δεν συνέβη. Και το παιδί αυτό είναι ζωντανό. Ποτέ δεν χάθηκε ένα παιδάκι. Λυθίστε. Και βέβαια θα το προτιμούσαμε. Το κακό είναι ότι γίνεται. Και ότι συνέβη. Και αυτό το συγκεκριμένο και άλλο. Αυτό είναι το ζήτημα. Το πολύ κακό μέσα σε όλα είναι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός ως ακροδεξιό τρόλ και να λέει τέτοιο πράγμα στη Βουλή. Ο Γιώργος Μητσοτάκης δεν μίλησε ούτε για το αν υπάρχει το παιδί, ούτε για το αν δεν υπάρχει. Δεν είπε ότι υπάρχουν στοιχεία. Είπε την ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας ότι το παιδί βαφτίστηκε Μαρία επειδή ήταν 15 Αυγούστος και για να προκαλέσει έτσι για μια επίκληση στο συνέστημα. Και αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός του Ελληνικού Κράτους στη Βουλή. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη για το... Αυτή ήταν η πέσα. Για το πώς... για το τι είδους πρόβλημα είναι το προσφυγικό. Μπορεί ακόμα και να λες ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Μπορεί να λες πάρα πολλά πράγματα, εντάξει. Ίσως όχι να τους πυροβολάμε και να τους σκοτώνουμε. Αυτό είναι κάπως φασιστική άποψη. Αλλά δεν είναι χυδαίο και προσβλητικό, γενικά για τη χώρα, ας πούμε, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να κάνει μικροπολιτική πάνω στο σύμφωνα με όλες τις αποδείξεις νεκρό πεντάχρονο κορίτσι και να το χρησιμοποιεί έτσι και να την ξαναβαφτίζει, όπως είπανε οι οργανώσεις, σαν αυτοπροσδιοριζόμενος, τέλος πάντων, νονός της, να την ξεβαφτίζει, όχι να την ξαναβαφτίζει, να την ξεβαφτίζει. Οι γονείς θρυνούνε, δηλαδή τους βλέπει ο δημοσιογράφος να θρυνούνε. Ναι, μωρέ, δεν υπάρχει. Καταρχάς. Και στο για τον κόσμο που μας νοιάζει. Και στο ότι είναι όλα λάθος και δεν υπάρχει. Ποιος 15 Αύγουστος, δηλαδή, εγώ για να συγκινηθώ πέθανε ένα παιδάκι, θα περίμενα την ημέρα της Παναγίας. Και να το λένε είμαι Μαρία, που είναι και πολύ συνδυσμένο, όπως είπε ο Στήδης. Δηλαδή, αυτό μόνο διεστραμμένος ακροδεξιός νους θα το σκεφτόταν. Λοιπόν. Απίστευτο, λέει ο Παντελής. Συγγνώμη, έχουμε ασχοληθεί λίγο με το chat. Δώρο γενεθλίων Φάρμα. Χρόνια πολλά, Παντελή. Όπα, χρόνια σήμερα πολλά. Βγήκαμε γιατί είναι τα γενέθλια του Παντελή. Δηλαδή, αύριο που δεν είναι γενέθλια Παντελής, δεν θα βγούμε. Όχι, να πούμε ότι θα βγούμε και αύριο, αλλά ξεκινάμε σήμερα. Είχαμε ετοιμάσει και ένα τραγούδι, να σου πούμε. Να ζήσεις, Παντελή, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Το γράψαμε τώρα στα. Ωραία. Λίγο πριν βγούμε στο στούντιο. Εντάξει. Λοιπόν, Θάνο. Να σταματήσουμε τώρα σε αυτό το σημείο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε μέχρι εδώ. Να παραμείνετε κοντά μας, γιατί έρχεται συνέντευξη που θα συζητηθεί πάρα πολύ, με πολλές αποκαλύψεις και πλούσια δώρα. exaggerated, that's what you assume. The story's over. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, η πρεμιέρα, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλας, όπως κάθε μέρα 2 με 3 το μεσημέρι. Πρέπει να τα αλλάξω τόσα χρόνια, το άλλο έλεγα. Αυτός που ακούτε είναι ο Πάκο. Και ο Πάκο, και τι πάσα θα κάνω τώρα, είναι ο φίλος του Σπύρου Γραμμένου. Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι απέναντι σας και που ξαναξεκινάει η εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλή σεζόν σας εύχομαι. Θέλω να σου πω ότι και εμείς χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας και εμείς παρακολουθούμε την εκπομπή σου στο The Press Project. Και πολλά συγχαρητήρια. 5 ευρώ δίνεις. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Αυτό πολύ ωραίο. Πάντα η ζωή μου και το άλλο είναι αυτό. Συνδρομούλα. 1, 2, 3, 4, 5. Κάπου είναι. Ανάποδο. Ποιο θα. Α, τώρα, ναι, ναι, βεβαίως. Ήμασταν πολύ σοβαροί στο πρώτο μισό, γιατί καταλαβαίνετε, είχαμε πολλά θέματα. Ήρθε η ώρα τώρα και το να γίνουμε αυτοί που είμαστε, να γίνουμε οι αυτοί μας. Γεια μας. Καλή σεζόν, παιδιά, καλή σεζόν. Λοιπόν, για όσους δεν τον ξέρετε, είναι ο... είπαμε... Για όσους δεν το ξέρετε, viva.gr εισιτήρια, να πάρουν εισιτήρια. Για όσους δεν το ξέρετε, να πάτε στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στις 9 Σεπτεμβρίου. Μάλλον να πάτε τώρα να πάρετε εισιτήρια, το viva.gr. Και στο Γκάζι θα είμαστε όλοι εκεί. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Θα είμαστε όλο το press, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι φίλοι του Σπύρου. Φίλοι των φίλων. Κοίτα, πήρα την απόφαση τώρα ερχόμενος να αποκαλύψω κάποιους guest. Εδώ, πρώτη φορά στο The Press Project. Αληθεύει ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα της εγχώριας showbiz. Πάντα έχω πολύ μεγάλα ονόματα. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και παρουσίες έκπληξη. Κωνσταντίνος Πουλής. Ας το διάολο, θα είναι ο Πουλής. Κωνσταντίνος Πουλής, παιδιά, θα τραγουδήσει, ναι. Δεν το είχαμε πει μέχρι τώρα. Ένα όνομα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Μεγάλο, μεγάλο το λες. Αυτό είναι από την Αγγλία. Από μεθαύριο είναι, ναι, από την Παρασκευή. Δεν θα πεις άλλα ονόματα όμως, θα πεις μόνο το δικό μου επειδή είμαι εδώ, ε. Όχι, όχι. Μπορώ να πω άμα θέλετε. Καμίλα δεν θα πεις. Δεν έχω μάθει κάτι. Όσοι είναι εδώ θα τους βάλω. Θα τραγουδήσει ο Θάνος Καμίλα. Γεωργία Κρυεμπάρτη. Για, θα βάζεις χειροκρότημα, Θάνο, όταν βάζουμε τα. Όταν λέει τα. Να σου πω και με τα χειροκρότημα. Θα το. Αν τραγουδήσω. Θέλω όταν βάζετε, όταν φτιάχνετε στην κονσόλα, βάζετε διάφορα ηχητικά να τα σβήνετε μετά την εκπομπή σας. Δεν ξέρω αν το είχατε βάλει εσείς. Μια μέρα καθόμουν εκεί πέρα. Και βάλες Άδωνη Γεωργιάδη. Πάταγα κατά λάθος και μου έβαζα κατά λάθος το χέρι εκεί. Και μου έβγαινε Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν καθόσουν να πάνω στην κονσόλα και βάζει κατά λάθος. Έχω το χέρι μου εδώ. Θάνο, ο άνθρωπος είναι άσχετος τώρα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος. Ακουμπάει πάνω στην κονσόλα και πατάει πλήκτρα κατά λάθος. Λοιπόν, Σπύρο, ποια άλλη θα είναι? Θα είναι η Νεφέλη Φασούλη. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να το κλείνεις, άμα θες. Να σου το δείξω και αυτό για να μην περιμένεις να τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα χειροκροτήσω Νεφέλη Φασούλη. Θα είναι η Αγγελίνα, η οποία θα κάνει και το opening και θα πούμε μαζί με την Νεφέλη και με την Αγγελίνα ένα καινούριο τραγούδι. Όπα, όπα, θα έχουμε καινούργια τραγούδια δηλαδή. Θα παίξουμε τρία καινούργια τραγούδια, ναι. Δεν θέλεις να πεις κάτι περισσότερο, γι' αυτό να τα ακούσουμε. Όχι, πρώτα και μωρέ, να τα συζητήσουμε μετά. Ναι, ναι, ναι, καλύτερα έτσι. Είναι τρία τραγούδια τα οποία. Έγραψες κάτι σε κάποιον. Θες να στείλω, να βάλω το link στο chat για το Viva για τα εισιτήρια. Ναι. Άντε, γιατί το κοίταξες με ύφος και μόκο μετά. Με καινούργια τραγούδια. Τι κάνει, γράφει τα καινούργια τραγούδια. Ναι, θα πούμε τρία καινούργια τραγούδια που εμάς, ρε παιδί μου, που τα έχουμε δουλέψει, μας έχουν αγκαλιάσει λίγο αυτά τα τραγούδια. Θα είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, και αυτός. Άλλη μία έκπληξη. Άλλη μία έκπληξη. Ξέρεις ότι οριακά ο Πουλής θέλει να με παρατήσει και να παίζει με το Μιστακίδη. Αλλά ο Μιστακίδης θέλει να πάρει τον Ταβλά. Κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρουν τα ενδοοικογενειακά σε εκεί πέρα. Ο Μιστακίδης λέει θέλω τον Ταβλά στην πάντα μου και ο Πουλής θέλει το Μιστακίδη. Οπότε μάλλον πρέπει να παίξουν την τρεις τους. Σπύρο, εγώ δεν θέλω κανέναν άλλον. Αυτό είναι παρεξήγηση. Εντάξει. Θα είναι να πω κι άλλα τώρα, να πω κι άλλα. Εγώ λέω να μην πεις. Γιατί εμάς ξέρουμε ότι θα είναι κι άλλοι. Αλλά αυτή είναι μια συναυλία δική σου. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα είναι μια συναυλία δική σου, γιατί δεν είναι. Υπάρχει μια συνήθις κομπανία, είναι φίλοι. Είναι άνθρωποι που είναι συγγενείς, καλλιτεχνικά είναι και φίλοι. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο πολύ. Αλλά σε αυτό έχω την εντύπωση ότι έχει μια σημασία ότι είναι μια συναυλία δική σου, δική σου. Ναι. Δεν υπάρχουν κάποια γκέστα, αλλά είναι κάτι το οποίο το βάρος πέφτει πάνω σου για την. Για τον κόσμο που θα έρθει, ρε παιδί μου, ότι είναι κόσμος που έρχεται σε μια συναυλία του, ένα live του Σπύρου του Γραμμάτου. Να ξέκανες όλα τα βιντεάκια με το concept ότι δεν θα έρθει κανείς και θα είσαι μόνος Τεχνόπολη και τελικά θα έρθουν κι άλλοι. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, στεναχωρέθηκαν. Πώς νομίζεις ότι θα έρθουν? Από ήκτο. ναι, τους πήρε η μάνα μου τηλέφωνο, τέτοια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω ακόμα, ξέρεις τι, δεν με φτάνουν οι μέρες να ανεβάσω όλα τα βίντεο που έχω κάνει. Αυτό το λέει επειδή είχαμε πει ότι θα κάνουμε και εμείς. Και... Εντάξει, έχουμε και μαζί ένα βίντεο. Το πιάσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα παρουσιάσεις καινούργια τραγούδια. Ανυπομονώ να τα ακούσει και ο κόσμος. Και νομίζω ότι, και θα πω μόνο αυτό που είναι εντελώς γενικό, δεν θα προδώσει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία τραγούδια. Και δεν το λέω τώρα επειδή είμαι σχετικός με τα τραγούδια, δεν είμαι, αλλά μπορώ να καταλάβω τη φωνή ενός ανθρώπου που συνομιλεί με την εποχή του, την καταλαβαίνει και μπορεί ταυτοχρόνως αυτό να το κάνει με έναν τρόπο που να παραμένει καλλιτέχνης όταν το κάνει. Γιατί ο πειρασμός, η παγίδα και ο κίνδυνος για τους ανθρώπους που συνομιλούν πολύ άμεσα με την εποχή τους, με την επικαιρότητα, με την πολιτική, που κάνουν πολιτικό τραγούδι, είναι να γίνεται ενός είδους μανιφέστο, να υπάρχει κάτι που κινείται πάνω στον αφρό ενός πρώτου σχολιασμού. Ενώ αυτό θεωρώ ότι σε χαρακτηριζει γενικά, αλλά μια που συνεργαζόμαστε να μην σε κολακεύσω άλλο, αλλά σίγουρα το πιστεύω και για τα συγκεκριμένα τραγούδια πάρα πολύ, ότι το χαρακτηριστικό τους, το βασικό, είναι το να μπορούν να μιλούν για πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν, απλώς μας καίνε, και να το κάνουν με έναν τρόπο που να παραμένει ποιητικός, να διατηρείται δηλαδή αυτή η απόσταση που το κάνει να παραμένει τραγούδι το ίδιο, το στίχος να παραμένει στίχος και να μην γίνεται όλο μαζί ένα όχημα στην υπηρεσία, ας πούμε, της δημόσιας συζήτησης του αφρού. Ευχαριστώ. Τα έχει ακούσει ο Κωνσταντίνος τα τραγουδία, γι' αυτό τα λέει αυτά. Έχετε προβάρει όλο αυτό τώρα, ότι θα μου κάνεις αυτό το σχόλιο που είναι πολύ βαθύ και πολύ ωραίο κομμάτι. Και εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. θα ήταν πολύ αστείο να μην τα έχω ακούσει τα τραγούδια και να τα λέω αυτά. Και μπράβο, Σπύρο, πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά τα τραγούδια. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, συνδυάζεται αυτό γενικά σε τραγούδια, βιβλία, ειδικά βιβλία, στις παρουσιάσεις. Εντάξει, να πεις ότι είναι συγκλονιστικό, όμως να πεις ότι είναι πολύ σπουδαίος ο άλλος που το κάνει. Αλλά θα κρατηθείς να μην πεις ότι είναι συγκλονιστικό το βιβλίο που δεν διάβασες. Εκτός να το πεις για αστείο. Κάτσε, το αλέτρι στο smartphone είναι συγκλονιστικό βιβλίο. Να πας να χεστείς. Υπάρχει πολύ κοντινό μου πρόσωπο, τόσο κοντινό μου πρόσωπο που τη ρωτάνε, τη σχολιάζουν αυτό το βιβλίο. Λένε πω τι ωραίο και μπράβο, και λέει ναι, και δεν το έχει διαβάσει. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Εντάξει, η γυναίκα σου το άκουγε όσο το γράφεις. Είπα ότι δεν θέλω να πω περισσότερα. Μπορείς να μην ανακατεύεσαι. Δεν κατάλαβε κανένας γιατί. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι έχουμε έναν και μόνο και μέγα χορηγό αυτής της συναυλίας, το The Press Project, που υπήρξε η πρόταση να έχουν τραπεζάκι εκεί, αλλά δεν θέλουν όλοι να δουν τη συναυλία, δεν θέλει κανένας να κάτσει στο τραπεζάκι. Οπότε... Α, ήταν αυτό που θα είχαμε τραπεζάκι πάνω σκηνή. Αυτό, μπράβο. Εμείς το είχαμε συζητήσει. Ότι... Στον αέρα το είχαμε συζητήσει. Ναι. Ναι, και βασικά επειδή ξέρουν όλοι ότι έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους εδώ πέρα, που λες ότι εντάξει, θα είναι οι 700 θα παρακολουθούν την συναυλία, είναι και δύο άτομα στο τραπεζάκι. Αλλά επειδή αν είναι δύο άτομα στο τραπεζάκι, έχει φύγει το 1/3 των εργαζόμενων. Στο δικό μας. Μα έχει φύγει και το 1/3 από αυτούς που θα παρακολουθούν στην αυλία. όχι, μη λες τέτοια. Θέλετε να δώσουμε προσκλήσεις από την εκπομπή σας? Να ρωτήσουμε το κοινό, αν θέλει. Κοινό θέλετε? Άμα θέλουν, να δώσουμε, ρε παιδί. Στο chat του YouTube γράφετε σε κάτι. Στο chat του YouTube. Ναι. Και πώς θα το... οι πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο... Πρώτοι που θα γράψουν εδώ πέρα. Όχι, θα τους βάλουμε ένα ερώτημα και ο πρώτος που θα το απαντήσει. Τι ερώτημα θα μπορούσε να είναι αυτό? Το πώς είναι το σκύλο μου. Αλλά δεν ξεκινάει από τώρα. Το αναφέραμε πριν. Ναι, ρε, αφού είμαι πρωινάδικο, έχω ξεκινήσει από πρωινάδικα. Εγώ ξέρω τα τέτοια. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Και πού θα ξέρουμε μετά να βγάλουμε άκρη ποιος είναι αυτός που γράφει τώρα στο chat? Μπορεί να γράφουν με ψευδόνυμο. Θα πάρουν τηλέφωνο. Ωραία. Οι δύο πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο στο The Press Project και θα πούνε πως δεν είναι το σκύλο του γραμμένου. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, θα κερδίσουν από μία διπλή Να τους δώσουμε μονή για να αναγκαστούν να πάρουν εισιτήριο για το φίλο τους. Εγώ γενικά είμαι τσίπης, δεν με σοκάρει. Από μία διπλή πρόσκληση. Επίσης τους βάζουμε να βρουν και το τηλέφωνο μόνοι τους, δεν τους λέμε το τηλέφωνο. Μια πρωτοπορία σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Να σου πω κάτι, αυτά όλα καταστράφηκαν με το ίντερνετ. Δηλαδή το ότι παλιά βγαίναμε στο ραδιόφωνο, γιατί εγώ έκανα ραδιόφωνο προ ίντερνετ, που βγαίναμε και λέγαμε το τηλέφωνό μας είναι αυτό, η ώρα είναι τόσο. Τώρα τι να πεις η ώρα, αφού άλλος έχει τον υπολογιστή μπροστά που σε ακούει, βλέπει την ώρα. Καλά, εμάς την έχει τώρα και ο τίτλος εδώ από κάτω. Ναι. Το καλύτερο που έχουμε κάνει με το τηλέφωνο του The Press Project ήταν μαζί ήμασταν. Κάναμε μια νυχτερινή εκπομπή. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πούμε όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο τώρα. Πρέπει να ήταν 14 Φεβρουαρίου για να κάνουμε νυχτερινή εκπομπή. Όχι, μάλλον. 14 Φεβρουαρίου ήταν... πάντα παίζω, ήταν δικιά μου εκπομπή. Ήταν δικιά σου, ωραία. Και πάντα παίζεις. 14 Φλεβάρι παίζω πάντα. Και φέτος είναι που έχεις γράψει το τραγούδι. Θα βγάλω. Είναι που έχεις γράψει το απόλυτο τραγούδι του Αγίου Βαλεντίνου. Οπότε σε καλούνε πάντα 14 να παίξεις κάπου. Ξεκινάει η προπόληση. Με το που τελειώσει το live, ξεκινάει η προπόληση για 14 Φλεβάρι. Λοιπόν, και με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό η Ζωή και μου λέει: Κωνσταντίνε, για κάποιο λόγο με παίρνουν τηλέφωνο 12.30 ώρα το βράδυ. Ξέρεις μήπως τι συμβαίνει? Γιατί είχε προώθηση από το σταθερό του γραφείου στο κινητό της. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προώθηση. Μπορείτε να πάρετε στο σταθερό του γραφείου του The Press Project. Έχουν πάρει. Συγχαρητήρια. Θα τα πούμε εκεί. Προς το παρόν κάνουν rewind στην εκπομπή για να βρουν πώς λένε το σκύλο. Κάτσε, περίμενε να μιλήσω με το control. Έχει πάρει κανένας τηλέφωνο στο σταθερό? Σπύρο, κάνουμε μια αναβάθμιση εδώ πέρα. Έχουμε βάλει γραφικά, έχουμε βάλει κάμερα. Είχε ένα τηλέφωνο στο σταθερό? Όχι, γιατί μπήκε η Λαμπρινή και μπήκε και ο σκύλος μας στο στούντιο. Τι θέλετε και βάλετε τα τζάμια να δουλεύουμε? Λαμπρινή, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Μπορείς να φωνάξεις λίγο να βγει έξω ο Πάκο? Μπορείς να φωνάξεις λίγο τον Πάκο να βγει έξω? Σου είπα τα μικρά σκυλιά γαβγιά, όπως το είπα. Ναι, φαίνεται αυτό. Αυτός δεν ποτέ. Τα μικρά σκυλιά είναι κατεξοχήν νευρωτικά, να ξέρεις. Αυτός που είναι μια γλύκα. Η εκπομπή γίνεται όλο και χειρότερη. Ακούγεται το γαβγίσμα του Πάκο και ακούγεται και από μέσα ο Πάκο να γαβγίζει, γιατί βλέπουν μέσα την εκπομπή, οπότε είναι μια πανδεσία αυτή. Λοιπόν, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, εδώ θα μιλήσω κατευθείαν με το γραμμένο. Σταμάτα! Κάνουμε εκπομπή! Και του είπε ότι κάνουμε ραδιόφωνο. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει αυτά. Δεν καταλαβαίνει, αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν καταλαβαίνει το σκυλί από ραδιόφωνο. Έλα εδώ. Αυτό είναι κακοποίηση ανθρώπου. Λοιπόν, Σπυρό. Ναι. Έρχεται, το πιασές. Θες να το κλωτσίσω προς τα εκεί. Πολύ ωραίο πλάνο αυτή τη στιγμή. Κωνσταντινέ. Ναι. Οι 3-4 πρόβες που κάναμε τεχνικά ήταν για αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορείς να προετοιμαστείς μέχρι ένα σημείο. Λες αν κάτι πάει στραβά. Τώρα, αν άλλος φέρει το σκύλο του, ο οποίος κάνει νάζια στην άκρη του γραφείου και δεν έρχεται. Να κάτσει λοιπόν. Εδώ αγκαλίτσα ήθελε. Μπορείς να του πεις να τραγουδήσει. Το θες αυτό τώρα? Νόμιζα ότι είναι ένα νούμερο Πάκο. Που το κάνεις όταν είσαι μαζί με τον Πάκο. Πάκο, το έχουμε. Το μικρόφωνο μας, το έχουμε. Την 90 να το αγαπημένο μου. Όχι. Κάτσε, θα είναι ένα-ένα τα βήματα. Τρολο. Πώς πάει η νιντάρα? Τρολολολο. Τρολολολολολολολο. Τρολολολολολολολο. Τρολολολολολολολο. Μέρι στο δεύτερο κουμπλέ αυτός. Τρολολολολολολολο. Τρολολολολολολο. Έχεις ξεχάσει το στίχο σου. Τρολολολολολολο. Τρολολολολολολο. Τρολολολολολολο. Φινάλε. Γιατί μέχρι θα το τσιμπήσω, να βρω το σημείο. Θα το τσιμπήσω, για. Σπύρο, θα είναι ο Πάκος στο live. Έχουμε πει το όνομά του 5 φορές τώρα που είναι διαγωνισμός. Τώρα το έχουν πει, αλίμονο. Όποιος δεν το έχει πει μέχρι τώρα, χαιρετίσματα. Εντάξει τώρα. Ο Πάκο θα είναι, δεν θα παίξει, δεν θέλει, ντρέπεται στον κόσμο. Γεωργία Κρεμπάρτη. Η ακροάτρια έχει κάνει, έχει κάνει μπάνιο με το σκύλο σου στη Στυλιανή, στους Αγίους Αποστόλους, κάπως έτσι. Ωραία. Τον έχει χαϊδέψει. Ωραία. Και έδωσα διπλή πρόσκληση επειδή και ο άντρας έχει χαϊδέψει το σκύλο. Η πρόσκληση τη δίνουμε σε αυτόν που τον έχει χαϊδέψει. Μοιράζει, δεν το έχει καταλάβει. Από το newsroom. Είναι βουλία δηλαδή. Θα πάνε παρέα. Έχουν ωραία. Χαϊδέψει τον πάρκο. Ωραία. Δεν το έχει καταλάβει, αλλά μοιράζονται τις προσκλήσεις σου έτσι στο newsroom. Οι προσκλήσεις δίνονται σε χαϊδέψει. Δώσαμε μία διπλή έχουμε δώσει. Είναι άλλη μία, αν πάρει κάποιο άλλο τηλέφωνο. Χτυπάνε συνέχεια, πρέπει να φύγω. Χτυπάνε τηλέφωνα, ωραία, ωραία. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Το γράφουνε, δεν βάλαμε, εμείς το έγραψε. Η Νάντια το έγραψε ότι μιλάει το σταθερό σας, παιδιά. Τι να κάνω. Α, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ναι. Οπότε το δώσαμε σε φίλη σου τώρα, αυτό λέμε. Βγήκε η άλλη και καρφωθήκαμε τώρα ότι το πήρε φίλη σου. Έχει χαϊδέψει το σκύλο, μου είπε. Δεν είμαστε φίλοι μου, όποια μου χαϊδεύει το σκύλο. Θέλω να ακούσω περισσότερα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να ξέρουμε για αυτό το... Θα μιλήσουμε μια που είμαστε πολιτική εκπομπή. Όπα, όπα, όπα. Να σας πω. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ρε Σπύρο. Ήρθα από τα Εξάρχεια τώρα. Mm-hmm. Έχετε χαιρετισμούς από τον Καγμάκη. Από τον Αναστάση. Γεια σου, Αναστάση. Και είναι φοβερό. Γιατί δεν είχα περάσει, επειδή έλειπα τόσο καιρό από το κέντρο. Επειδή μένω στα Βόρεια Προάστια. Δεν είχα περάσει από τα Εξάρχεια. Και είναι τρομακτικά. Είναι τρομακτικά. Οι σιδεριές που έχει στην πλατεία αυτά. Οι σιδεριές και οι παιδιά είναι. Η είναι αστυνομία γεμάτη. Είναι παντού και τρέχουνε. Χωρίς λόγο. Συνήθως κάθονται και πίνουν και τρώνε την όπιτα. Όχι, δεν έχει εκεί πέρα τέτοια μαγαζιά. Αλλά τρέχανε από τη μία γωνία στην άλλη. Κάνανε τέτοια απότομα. Και συνάντησα μία γιαγιά. Ήταν πάνω από 90 χρονών. Γιατί μου είπε πόσο είναι ο σκύλος. Τη λέω 11. Α, 80 χρόνια μου λέει τον περνάω. Και ήταν μαζί με τον παππού που τον πήγαινε έτσι, δεν άκουγε. Και πέρασε μια δημιουργία και του φώναζε αλήτες. Μου είπε μπράβο που μαζεύει τα κακά του σκύλου. Αλήτες! Μόνο που δεν μου τα πήρε να τα πετάξει. Το ωραίο είναι ότι προσπαθούν συνεχώς. Το σκεφτόμουν αυτό το καλοκαίρι, το έλεγα στο Θάνο εκεί που τηλεφωνιόμαστε και βγάζαμε το άχτη μας που δεν είχαμε φάρμα. Τα λέγαμε μεταξύ μας. Υπάρχει όλη αυτή η ρητορική για την ασφάλεια και ποιος κινδυνεύει και ποιος δεν κινδυνεύει και η ανομία και τα Εξάρχεια και δεν ξέρω εγώ τι. Και στην πραγματικότητα, το μόνο πάρκο ανομίας που έχει η κοινωνία μας, ο μόνος που έχει εξασφαλισμένη την ασυλία απέναντι στην δικαιοσύνη, είναι η Πάτση. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, Κωνσταντίνε. Έλα ρε τώρα δημόσιοι υπάλληλοι. Καλά, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε να πούμε αρκετά για τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά δεν είναι όλοι ότι θα σε δούνε στο δρόμο, θα κάνουν σεξιστικά, ομοφοβικά σχόλια, θα χτυπήσουν ανθρώπους και δεν θα τους κάνουν τίποτα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Τι, το πήραμε τα μούτρα. Ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν και μάνες και πρέπει να τους σεβόμαστε κι εμείς. Μα σωστό. Σωστό αυτό με τις. Αυτό με τις... Έχουμε μια υπόθεση μεταξύ τα Εξάρχεια που είναι σαν την βιβλιοθήκη στο Απιθύτα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, έχει γίνει η βιβλιοθήκη. Ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη, τη θαύμασα. Ποιος Λευκός Πύργος, όλη η Θεσσαλονίκη θαυμάζει τη βιβλιοθήκη στο Απιθύτα. Έχει φύγει και ο εργολάβος μεταξύ. Έχω μόνο μπάτσει εκεί πέρα. Στο Απιθύτα περιμένουν τους φοιτητές να μπουν. Περιμένουν τα βιβλία. Ναι, αλλά είναι ένα. Ουσιαστικά είναι ένα. Προπαγανδιστικό επιχείρημα αυτό που συμβαίνει, γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση να πει: μα καλά, είστε κάποιοι τρελοί, κολλημένοι ιδεολογικά, πολιτικά, δεν ξέρω εγώ τι, που δεν θέλουν μετρό. Μια χαρά. Το μετρό βολεύει, δεν περνάει αυτή τη στιγμή από τα Εξάρχεια, κάνει όλη την ανηφόρα, θα αναβαθμιστεί η περιοχή, δεν ξέρω εγώ τι. Και υπήρχε. Ούτε ο Πάκος. Αυτό το επιχείρημα δεν συμφωνεί ούτε ο Πάκος. Είναι αλλεργικό σε αυτό το επιχείρημα. Ναι. Ενώ υπήρχε ένα προηγούμενο πλάνο που έλεγε ότι θα γίνει. Έχει πάρα πολύ αστείο φταρνίσμα. Φταρνίζεται πάντα έτσι. Αυτό τον ήχο κάνει πάντα. Όταν ευρεάζει. Ενώ υπήρχε κάτι με το οποίο γενικά συμφωνούσε. Μας λείψατε, καλησπέρα. Καινούργια φάρμα των ζώων. 2 με 3 το μεσημέρι. Δεν θα μιλήσω. Να το πει ο Κωνσταντίνος. Συγγνώμη, Θανό. Να το πει ο Κωνσταντίνος. Αν απλώς φταρνιζόταν φυσιολογικά, ήταν ένα absurd, θα άφηνα να ξετυλίξει το επιχείρημα για την αστυνομία. Αλλά ήταν ένα. Σαν να το έχει προβάλει. Θα αρχίσει πάλι. Συγγνώμη, Θανό. Φοβάμαι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, και υπήρχε κανονικά μια συμφωνία να γίνει πιο πέρα, να μην γίνει στην πλατεία. Και το πας εσύ για ιδεολογικούς λόγους και για να προκαλέσεις ουσιαστικά και για να αλλάξεις την περιοχή των Εξαρχείων με την όλη, με τα Airbnb και όλη τη φάση της ανάπλασης της περιοχής, που σημαίνει ακριβότερα ενίκεια, σημαίνει εξώθηση ανθρώπων μακριά από το κέντρο κλπ. Και λες, όχι, θα το κάνω εκεί. Όχι, αυτό που λείπει από την πλατεία Εξαρχείων είναι το μετρό. Και εγώ με το πρόσχημα του μετρό θα καθαρίσω την πλατεία. Αυτό που ήθελε να κάνει ο Υπουργός Υγείας εκεί 6 το πρωί, σε εκείνο το προεκλογικό βίντεο. Και προφανώς προκαλεί στρατηγική της έντασης και έχεις αυτά. Κοίταξε, που γίνονται τώρα στα Εξάρχεια. Και για ακόμα μια φορά έχεις σταθμεύσει ακόμα περισσότερους αστυνομικούς στα Εξάρχεια. Είναι φοβερό. Απ' τη μία συμβαίνει αυτό που σου λέει ο άλλος. Αχ, είχα έρθει 6 ώρα το πρωί. Τσουπ, σας έρχομαι μέρα μεσημέρι τώρα, δεν με νοιάζει. Απ' την άλλη βγαίνει μια εθνική Ελλάδος. Για προπάσκετ, θα πούμε. Ναι, ναι. Βγαίνει μια εθνική Ελλάδος που τους έχει κάνει και έχουν, βγάλει σπηριά οι τύποι. Για το χρώμα της, για το χρώμα. Για το χρώμα της εθνικής Ελλάδος, ναι. Γιατί έχει 4 παιχτούρες μέσα, οι οποίοι, βέβαια, αυτό που πρέπει κάπως να τονίσουμε και κάπως να συζητηθεί είναι ότι πρέπει όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ να πάρουν υπηκότητα. Αυτό που έγινε, που είδαμε με τους Αντετοκούμπο που πήραν τα παιδιά υπηκότητα επειδή μπήκαν στην Εθνική Ελλάδος και γίναν παιχταράδες και βγήκαν και στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα παιδιά, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους οι οποίοι έχουν γεννηθεί εδώ πέρα και δεν έχουν υπηκότητα. Ήταν και ένα hashtag που, ναι, προσπαθούσαν να προωθήσουν. Ήταν που έλεγε ότι δεν είναι η εθνική, είναι αυτή μου, η εθνική, δεν είναι αυτή η εθνική, ναι, μου, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και προφανώς σε περίπτωση που υπάρχει ήττα της εθνικής θα είναι εκεί για να ξεσπαθώσουν εναντίον του Γιάννη. Αυτό συνέβη και, τα προηγούμενα χρόνια. Καλά, ναι, μην το λες. Και τα προηγούμενα χρόνια όταν έχανε η εθνική, γιατί ο Γιάννης έχει ξαναπέξει και η εθνική, ναι, δεν, ναι, πήγαινε, ναι, καλά. Ναι, ναι. Και μπορεί να σου τύχει στην κακή μέρα να μην κάνει μάτς ακόμα και αυτός ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Εκεί θα είναι για να πούνε ότι να δεν είναι Έλληνας, ο τάδε, όλο το ρατσιστικό. Δεν έχει. Λες και ψάχνεις λογική τώρα στο ρατσισμό εσύ. Για το θέμα της ηθαγένειας, αυτό το σχολιάζαμε, το θυμάμαι και το υπήρχε στο δημόσιο διάλογο από τότε με την υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούμπο, που πήρε, νομίζω, από την κυβέρνηση Σαμαρά την ηθαγένεια όταν έγινε μεγάλος και τρανός και άρχισε να παίζει στο NBA λίγο πριν γίνει draft ή λίγο αφού του έγινε. Είχαμε και τώρα την υπόθεση της πρωταθλήτριας του Στίβου, που διαφεύγει το επίθετο αυτή τη στιγμή και δεν περίμενα να πούμε για αθλητικά. Ναι, θυμάμαι το Ελλήνα. Ναι, ναι, το Ελλήνα που θυμόμαστε όλοι, γιατί κάνανε. Ναι, ναι, ναι. Και που δεν μπορούσε να. Επειδή δεν είχε την Ιταλία, επειδή δεν βγαίναν τα χαρτιά της, δεν μπορούσε να πάει σε αγώνες στο εξωτερικό. Αυτό είναι το κλασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, που είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε διανοηθεί. Δηλαδή, έχω ασχοληθεί με το θέμα της ηθαγένειας, είναι πράγματα τα οποία λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Είναι ένας απέραντος παραλογισμός. Και είχες αυτό το ζήτημα. Έβγαλε το Generation 2.0 μια ανακοίνωση που λέει ότι περιμένουν χρόνια, δηλαδή έχει λυθεί ο νόμος ηθαγένειας και περιμένουν χρόνια να ολοκληρωθούν τα γραφειοκρατικά για να πάρουν τα χαρτιά στα χέρια τους νέα παιδιά, επιστήμονες που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, παιδιά λυκείου που μπορεί να θέλουν να πάνε εκδρομή εφταήμερη, πενθήμερη με το σχολείο, οτιδήποτε, να ταξιδέψει στο εξωτερικό για παράδειγμα, να μην έχει όλη αυτή τη χαρτούρα με τα παράβολα που κάθε χρόνο συμπληρώνουν παράβολα και τρέχουν και αγχώνονται οι γονείς τους και τα παιδιά για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα χαρτιά. Και είναι σοκαριστικό ότι ακόμα αυτό συμβαίνει και είναι χιλιάδες τα παιδιά που συμβαίνει αυτό και δεν είναι μόνο οι πρωταθλητές που με τα πολλά τους έχουμε δώσει μια ηθαγένεια, όπως οι άνθρωποι που διακρίνονται στον αθλητισμό. Σπύρο. Τζέγκο, ναι. Ωραία. Ελίνα Τζέγκο. Εσύ όταν ακούς αυτή την ιστορία που λένε και γιατί δεν μιλάνε και γιατί δεν μιλάνε και δεν μιλάνε οι πνευματικοί άνθρωποι και δεν μιλάνε οι καλλιτέχνες, σου ακούγεται βλακία αυτό ή πιστεύεις ότι καλό θα ήταν να μιλάνε? Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί πρώτον να λένε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε, μπορεί να είναι μια χαρά σοβαρή. Μισό. Λοιπόν, έχουμε. Καταλάβεις γιατί σε διακόψα. Έχουμε super thanks. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον μέσω του YouTube. Ο Αλέξαρος έβαλε 1 ευρώ. Εμφανίζεται στο chat. Νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Αλλά δεν θα το έλεγα σήμερα. Αλλά μπήκε 1 ευρώ. Μπορείτε πλέον να μας κάνετε δωρεές και μέσω του YouTube από την εκπομπή. Συγγνώμη, μόλις μπήκε. Τώρα μπορεί να μιλήσει ο Σπύρος. Ωραία. Θα το βρείτε, είναι μια καρδούλα κάτω στο βίντεο. Μπαίνετε κατευθείαν, ταχώνετε στο The Press Project και συνεχίζουμε αυτό το υπερθέαμα που παρακολουθείτε και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται στο. Τα μοιραζόμαστε αυτά τώρα που με εγώ. Ναι. Ωραία. Ναι. Πάμε. Θα την κρατήσουμε την εκπομπή παραπάνω. Τηλεμαραθώνιος θα γίνει. Μέχρι εδώ θα σε έχω να βάζουν λεφτά. Είναι λοιπόν, όσο τραγουδάει ο Πάκο. Ναι. Εντάξει, επειδή έχει δώσει και ο Πάκο στην εκπομπή. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Λέω ότι προφανώς, ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι καλλιτέχνες, να είναι συγκροτημένοι, ξέρω εγώ, να διαφωνούμε. Ή μπορεί να είναι απολιτικ. Η αγωνία μας να μιλήσουν και γιατί δεν μιλάτε και γιατί δεν μιλάτε, κάπως υπονοεί ότι άμα μιλάγαν θα παίρναν το μέρος μας. Πράγμα το οποίο δεν το βρίσκω καθόλου λογικό. Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι εσύ όταν ακούσα και γιατί δεν μιλάνε οι καλλιτέχνες, γιατί δεν μιλάνε οι πνευματικοί άνθρωποι. Εντάξει, εσύ ξέρω ότι είμαστε κοντά στις απόψεις. Ξέρω εγώ, δεν θα είχαμε κάποιο σοκ. Όχι. Σχετικά, σχετικά. 5 πάνω, 5 κάτω. Ναι. Τα βρίσκουμε. Σου φαίνεται βλακεία να το λένε αυτό, το γιατί δεν μιλάνε. Του ζητάς κάτι δηλαδή που δεν σχετίζεται με αυτό που κάνουν, οπότε ξεφορτώσουμε. Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μιλάει μέσα στην καθημερινότητά του, πιστεύω, μέσα από τη ζωή του. Τώρα, αυτοί που έχουν δημόσιο λόγο, συνήθως πιστεύω πρέπει να μιλάνε μέσα από το έργο τους. Και τελευταίο πράγμα είναι το να βγει και να πει την αποψάρα του τώρα ο κάθε τραγουδιστής. Ειδικά αν είναι μαλακία. Εντάξει, οπότε ποντάρουμε στο ότι μερικές φορές δεν είναι, ας πούμε. Ή γενικά είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό. Είναι σαν να ζητάς, ξέρω εγώ, από έναν ποδοσφαιριστή να τοποθετηθεί για τα τώρα, διεθνή. Το θέμα είναι στους δίκαιους αγώνες θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε δίπλα μας. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν μιλάς για βιασμούς, θέλεις ο κόσμος να είναι μαζί με αυτό το πράγμα. Θέλεις, έχεις την ανάγκη ο κόσμος να είναι προοδευτικός. Εντάξει. Όταν απ' την άλλη συμβαίνει αυτό που είναι λίγο σχιζοφρενικό πράγμα, που ερωτευόμαστε ένα συγγραφέα, έναν τραγουδιστή ή έναν ηθοποιό, περιμένουμε και αυτός εκείνη τη στιγμή να αντιδράσει σωστά και δεν αντιδράσει σωστά. Και πάει και πάει στο Ισραήλ. Ναι, και πάει και παίζει το Ισραήλ. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, έχω φίλους που παίζουν το Ισραήλ. Okay, ναι. Νομίζω ότι η απάντηση επίσης, θέλουμε να τους έχουμε μαζί μας τους δίκαιους αγώνες είναι πολύ ωραία και το ναι, αλήπτει αυτό που σκεφτόμουν. Απ' την άλλη δεν έχουν και όλοι τον τρόπο να μιλήσουν. Ναι. Δεν μπορούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, κάνουν, ράνουν. Έχουμε δει ανθρώπους της pop μουσικής κατά περιόδους να βγαίνουν και να κάνουν κάτι, πώς το λένε, κάτι δηλώσεις και να μας κολλάνε στον τοίχο και να γίνει τότε ένα «ουά» που είπανε αυτό το πράγμα που δεν είναι, το περιμέναμε. Όπως όταν μιλάνε τα μωρά που λένε τις πρώτες λέξεις, λες «Α, κοίτα να δεις εκεί που δεν το περίμενε». Ο Πάκο. Ή όταν τραγουδάει ο Πάκο, ας πούμε. Ναι, για μένα, ρε παιδί μου, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι με πολύ μεγάλους ηθοποιούς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ντενίρο, ο Πατσίνο, όταν μιλάνε βλακίες γενικά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης πιστεύω ότι και ο Τσιτσάνης στις συνεντεύξεις ήταν να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Ναι. Ναι, ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι. Ο Τσιτσάνης σε παρελθοντικό χρόνο, οι άλλοι δύο ανοίγουν το στόμα τους και είναι όποιον πάρει ο χάρος. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, τώρα μπορεί να μας ακούνε και να είναι άσχημο αυτό που λες για το. Μπομπ, θέλω να σου πω ότι. δεν το εννοούσα έτσι, Μπομπ. Νομίζω ότι είναι ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές άποψεις. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Άλλος διαχωρίζει τον καλλιτέχνη από το έργο του. Άλλος δεν θα ακούσει κάποιον, δεν θα ακούσει τον Σπύρο γιατί τοποθετείται έτσι όπως τοποθετείται πολιτικά, δεν θα του αρέσει. Άλλος θα του είναι αδιάφορο το τι λέει πολιτικά ο Σπύρος. Και ασχεί και ανάποδα νομίζω και για καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει πιο δεξιών απόψεων. Εσύ δεν έχεις κοινό που πολιτικά είναι ότι δεν ταυτίζεται μαζί σου επειδή σε έχει γνωρίσει από τραγούδια που είναι πιο γενικής απεύθυνσης. Φυσικά, προχτές μου είπε ένας φίλος ότι κάποιος συνάδελφός του, ο οποίος είναι, πώς το λένε, πολέμιος της αριστεράς και φανατικός της Νέας Δημοκρατίας, του είπε ότι πήρα εισιτήρια για τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη, τον Σπύρο το Γραμμένο, θα είμαι εκεί για να τον δω. Πότε? Πότε? Στις 9 η ώρα. Κοίτα να δεις. 9. 8 ανοίγουν οι πόρτες, 8:30 θα ξεκινήσει η Αγγελίνα. Πρέπει να βάλεις τον Πάκο πρώτο, σαν ανοίξει πρόγραμμα. Πάκο κλείνει, παιδί μου, όλο τον Πάκο. Πάκο βγαίνει τρίτο πρόγραμμα. Κάτι ήθελα να πω όμως και με διακόψατε. Σε κάτι πάνω που είπες εσύ, στο αν πρέπει να διαχωρίζουμε το έργο από τον καλλιτέχνη. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. ότι είναι άλλο το έργο και άλλο ο καλλιτέχνης. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να λες ότι, ξέρω εγώ, πώς τον είναι αυτός που ήταν κολλητός του Φράγκο εκεί, ο ζωγράφος. Πικάσο. Όχι, βρε. Πρέπει να παίρνεις πολύ την τοποθέτηση ο Πικάσο, Δεν είναι 30 φεύγα. Όχι, σύγχρονος. Ο Νταλή ήταν. Ο Νταλή ήταν ένα καθήκη και μισό, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μπορείς να πετάξεις το έργο του Νταλή. Ναι. Και υπάρχουν και ζωή καλλιτέχνες τώρα που... Εντάξει, είναι και διαφορετικό, γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι μιλούν για αυτά μέσω του έργου τους. Υπάρχουν άλλοι, μπορούν να σωπαίνουν για αυτά. Μπορεί άλλο, ξέρω, κάνω ορχιστική μουσική, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί. Οπότε όταν μετά ανοίγει το στόμα του, είναι ένα σοκ. Και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Άκουσα ένα πολύ ωραίο podcast για τον Γιάννη Ξενάκη. Που μιλάει για τη ζωή του, για το έργο του, και λέει σε μια φάση ένα πάρα πολύ ωραίο, ότι επειδή η Ελλάδα τον είχε φτύσει εντελώς, το Υπουργείο Πολιτισμού τον είχαν, ξέρεις, τελείως ξεχασμένο, δεν του δίναν καμία σημασία, παρακαλούσε να κάνει συναυλίες. Αφού πέθανε, πήγανε μια αντιπροσωπεία του Υπουργείου στο Παρίσι, στη γυναίκα του, για να πάρουν κάτι δικό του, και αυτή πήγε μέσα και τους έφερε σε μια χαρτοπετσέτα λίγο στάχτη, και τους το άφησε έτσι. Λένε, τι είναι αυτό? Μου είχε αφήσει, λέει, παραγγελιά ότι αν πεθάνει και έρθετε να πάρετε κάτι, να πάρετε τα αρχίδια του. Και είχε λίγη σταχτούλα από τα αρχίδια του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Έχει συναυλία στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στις 9 Σεπτεμβρίου, 9-9 στις 9. 9-9-9. 8 ανοίγουν οι πόρτες. 8 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30. Ξεκινάμε, δηλαδή, γιατί είναι αυστηρά πολύ, και στην Τεχνόπολη 12 η ώρα κλείνει το ρεύμα. Εντάξει. Να μην πληρώνουμε κιόλας. Εντάξει. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μπορώ τώρα να σηκωθώ και να φύγω έτσι απλά. Περίμενε, δεν μου βάζει διαφημίσεις. Μια αποφώνηση, ένα κλείσιμο. Α, κάνε. Α, ωραία. Εσύ. Δεν ξέρω, αγχώθηκα τώρα. Πρώτη φορά βγαίνω. Γεια. Λοιπόν, μας γράφετε. Επιτέλους γυρίσατε, ρε παιδιά. 1, 2, 3, 4 φλεγόμενες καρδούλες. Γράφει η Αναστασία. Καλή σεζόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ξαναβρήκαμε και σας ξαναβλέπουμε. Εσείς μας βλέπετε, εμείς εντάξει. Σας διαβάζουμε. Κάθε μέρα, λοιπόν, θα είμαστε. Περίμενε, Σπύρο. Τώρα. Ναι. Εκεί. Φέρ το πάλι. Εκεί. Θες να πεις κάτι, Πάκο? Τίποτα. Φεύγει, σηκώθηκε άλλο. Τι θα γίνει εδώ μέσα. Λοιπόν, έλα να πεις στον κόσμο. Έλα να πεις στον κόσμο. Υπάρχει και άλλοι άνθρωποι έχουν εκπομπέ. Έχει τώρα εκπομπή. Ποιο έχει τώρα? Ε? Ποιο έχει τώρα? Ο Διονέλης. Πού είναι? Είναι κονσέρβα. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε. Και είναι. Γεια σα. Πες καλησπέρα. Γεια σου, ακροατή μου. Ακροατριά μου, τι κάνει? Καλή σεζόν. Σεζόν. Έτσι. Κρίση. Σαν να είσαι η Μπακογιάννη, θα το λες, που λέει σοκολάτα. Λοιπόν, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα φύγετε καμιά ώρα να το διονέλεις. Μάλιστα, ναι. Άιντε. Αυταρχισμός εδώ μέσα. Ωραία. Λοιπόν, κάθε μέρα, λοιπόν, στις 2 η ώρα πλέον, θα είμαστε εδώ, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, και με παραπάνω πραγματάκια, δηλαδή οι τεχνικές αλλαγές έχουν ένα level ακόμα που δεν το τολμήσαμε σήμερα να πω.